43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 15 dzień stycznia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. To w trosce o szwajcarską gospodarkę. Bank Narodowy tego kraju tłumaczy decyzję w sprawie franka. Rząd i górnicze związki zawodowe wracają do rozmów. Kolejna runda za godzinę. Trzymajmy kciuki za IDE. Lada moment okaże się, czy polski film zdobędzie nominację do Oscara. Nie 3 zł 60 groszy, ale ponad 4 zł 15. Kurs franka poszybował w górę. To w związku z decyzją szwajcarskiego Banku Narodowego, który zniósł kurs minimalny. Zgodnie z nim 1 euro kosztowało franka i 20 centymów. Na transmitowanej przez TVP Info konferencji szef banku Thomas Jordan wyjaśnił, że decyzja była szybka, ale był to idealny moment na jej podjęcie. Nie możemy dalej utrzymywać kursu minimalnego, jeżeli chcemy dbać nadal o gospodarkę Szwajcarii. Musieliśmy zmienić tę decyzję i znieść kurs minimalny, ponieważ uważamy, że nie możemy przez następne miesiące prowadzić nieprzekonującej, nieefektywnej polityki monetarnej. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że dzisiaj kurs minimalny zostanie uchylony. Decyzja banku w Zurichu oznacza wzrost rat płaconych przez polskich kredytobiorców, którzy wzięli pożyczkę właśnie w tej walucie. Szacuje się, że takich osób może być nawet 700 tysięcy. Kolejna runda rozmów rządu z górniczymi związkami zawodowymi na temat planu naprawczego dla kompanii węglowej. Spotkanie ma rozpocząć się za godzinę, poinformował wiceminister skarbu. Plan zakłada likwidację 4 kopalń. Na Śląsku wywołał falę protestów. Dziś do akcji przyłączyły się zakłady Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Akcja tam będzie miała charakter rotacyjny i nie oznacza przerwania pracy. Strajkują już wszystkie kopalnie kompanii węglowej. W zakładach należących do katowickiego holdingu węglowego akcja ma się rozpocząć jutro. Według różnych szacunków pod ziemią jest od ponad 1000 do ponad 2000 górników. Ponad 100 osób prowadzi akcję na powierzchni. Kilka osób prowadzi głodówkę. Górnicy zapowiadają także dalsze protesty na ulicach, m.in. w Mysłowicach i Katowicach. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Akcja w Mysłowicach rozpocznie się o 15.30. Protestujący zablokują ulicę Krakowską. Za kilka dni do krakowskiego sądu trafi wniosek prokuratury w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego. Reżyser wczoraj został przesłuchany przez śledczych z Krakowa. Treści wyjaśnień prokuratura nie ujawnia. Teraz śledczy przygotowują wniosek do sądu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska. Może to być wniosek albo o stwierdzenie niedopuszczalności wydania Romana P., albo o stwierdzenie tego, iż taka ekstradycja może nastąpić i któryś z tych rodzajów wniosków prokurator musi sporządzić. Mam zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości, mówi tymczasem Polański. Reżyser przygotowuje się w Polsce do kręcenia nowego filmu. Rozpoczęcie zdjęć uzależnia od wyjaśnienia swojego statusu prawnego. Ja mogę tylko powiedzieć, że poddałem się procedurze ekstradycyjnej i że mam zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości. I jeśli odpowiedź byłaby negatywna, to w ogóle nie ma sprawy robienia filmu tutaj. Musiałbym wtedy planować robienie tego filmu w Hollywood. Polańskiego ściga amerykański wymiar sprawiedliwości. W 1977 roku reżyser został oskarżony o gwałt na 13-latce. Polański przyznawał, że doszło do seksu, ale odbyło się to za przyzwoleniem dziewczyny. Czy będzie nominacja dla IDE? Za pół godziny zbiera się Amerykańska Akademia Filmowa. Ogłosi listę nominowanych do Oscarów. Głosowanie jest skomplikowane, mówi Łukasz Muszyński z FilmWeb, bo na przykład na najlepszy film głosują wszyscy członkowie Akademii. Ponieważ mamy około 6 tysięcy członków, każdy z akademików ma wytypować 5 filmów. Głosowanie jest preferencyjne, w związku z czym trzeba uzyskać odpowiednią ilość tych pierwszych miejsc. No jeżeli powiedzmy jakiś film zdobywa największą ilość tych pierwszych miejsc, automatycznie ląduje wśród nominowanych. Natomiast jeżeli się okaże, że te filmy nie przekroczą pewnej określonej liczby jedynek, to potem wlicza się dwójki, trójki i tak dalej. Niełatwe jest też głosowanie w kategorii film nieanglojęzyczne, mówi Izabela Kiszka z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dlatego, że członkowie Akademii, którzy w tej kategorii głosują, muszą się zobowiązać, że będą oglądali wszystkie filmy. Mało tego, członkowie Akademii są skanowani ze swoich kodów, czy faktycznie chodzą na te pokazy i dopiero wtedy, jeżeli zobaczyło się wszystkie filmy, głos taki może być uwzględniony. Potem to grono dzieli się na 4 grupy i każda z nich wyłania swoich faworytów, którzy trafiają na shortlistę i to z niej wyłania się nominacje. A my dziś trzymamy kciuki nie tylko za IDE, bo na shortlistę trafiły także 2 polskie krótkometrażowe dokumenty Joanna Anety Kopacz i Nasza Klątwa Tomasza Śliwińskiego.

Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 10 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Porozmawiajmy dzisiaj o subtelnych sposobach sugerowania. Czyli jak nie powiedzieć wprost, a mimo to osiągnąć sukces. Naukowcy twierdzą, że najważniejsza jest konsekwencja. O niej po sygnale Krzysztof Szubzda. Akademia Rozrywki. Alfabet, analfabety, a jak konsekwencja. Mam znajomych, którzy przed urodzeniem dziecka odbyli szereg kursów. Wychowanie bez porażek, pedagogika dla żółtodziobów, nie tylko korczak, potem warsztaty z cyklu 9 kroków do posłuszeństwa, 6 stadiów grzeczności, roztropność w 3 tygodnie i z tego wszystkiego dowiedzieli się, że kluczową sprawą w wychowaniu jest konsekwencja. Więc kiedy ich trzylatek nie chciał posprzątać drewnianych klocków w salonie, najpierw wysłano go na karną piłeczkę, potem na represyjnego jeżyka, na dywanik resocjalizacyjny, kuwetkę penitencjarną, wesoły pręgierzyk, do mojego pierwszego karcerka i nic. W końcu ojca tak poniosło, że postawił syna zwyczajnie do kąta. Trzylatek stanął. Rodzice przyglądali mu się z boku z pewnym niesmakiem, bo między efektowną plazmą a ultranowoczesną komodą stojący w kącie maluch wyglądał no tak dość oldschoolowo. Między teleskopowym rubinem i posagową skrzynią łowicką może by to jeszcze jakoś wyglądało, a tak to no co robić, grać w PlayStation i patrzeć jak dziecko odbywa jakąś feudalną karę, niczym parobek, który ukradł z dworu agrest? Zdegustowany ojciec nie wytrzymał i zagadnął raz jeszcze syna, czy sprzątnie. Syn sarknął coś, czego ojciec już dokładnie nie pamięta, ale jawnie się to czwartemu przykazaniu sprzeciwiało, więc ojciec powiedział, że jeśli jeszcze raz usłyszy takie słowo, to skroi mu tyłek. I usłyszał jeszcze raz to słowo. No i pojawił się problem. Jak pogodzić zasadę konsekwencji z zasadą niekarania klapsami, opisaną w książce Nie biję, bo kocham. Rodzice przewertowali poradnik Jak żyć z niegrzecznym dzieckiem, Sposoby na małego potwora, Dlaczego dzieci nie sprzątają, wraz z aneksem Dlaczego dzieci nie sprzątają drewnianych klocków z salonu i nic nie znaleźli. Doszli do wniosku, że zasada konsekwencji jest ważniejsza niż zasada niekarania klapsem i jednogłośną decyzją młody dostał w tyłek. Ale nie posprzątał. A do tego rzucił w ojca największym drewnianym klockiem i trafił go w mocno unerwiony punkt, o którym więcej w książce O chłopcach dla chłopców. Ojciec też zaczął szaleć z bólu. Jak nie posprzątasz tego w 5 minut, to normalnie wywiozę cię do lasu. Nie posprzątał. Ojciec spojrzał na matkę, matka na ojca, a następnie oboje spojrzeli w kierunku lasu. Doszli do wniosku, że skoro już raz ustalono, że konsekwencja jest najważniejsza, to trzeba być konsekwentnym. Ubrano młodego, zapakowano do auta, oczywiście nie do bagażnika, tylko na atestowany fotelik rekomendowany przez poradnik Maluch w podróży. Następnie trzylatek został porzucony w podmiejskim lesie. Rodzice nieopodal za chruśniaka obserwowali, jak lekko pochlipując spacerował w nocy wśród drzew. Miały długie minuty. Trochę się bali. No ale konsekwencja. Zaczęło się robić coraz później, coraz ciemniej. No ale konsekwencja. Matka przypomniała sobie, że jutro wstają o 5 do pracy. No ale konsekwencja. Koło północy uznano, że konsekwencja też ma swoje granice. I muszą zastosować prawo łaski wobec trzylatka, który nawet o nie nie prosił. Przywieziono go do domu, jeszcze raz skontaktowano z nieposprzątanymi klockami. Proszony sześciokrotnie o sprzątnięcie, sześciokrotnie odmówił. Proszony o umycie zębów, nie umył. Proszony o powiedzenie tacie dobranoc, powiedział mu, że jest głupi. Ojciec zerwał się z łóżka. Jeśli jeszcze raz! Zamknij się, zakończyła matka i pozbierała klocki. No rusz się! Nie! Jestem kłapoł i dobrze mi, choć mnie nie lubi właściwie nikt. I każdy drwi, ze mnie drwi, ze mnie drwi, ze mnie drwi. I śmieje się, żem uparty jest jak osioł. Jestem kłapouch i dobrze mi. No rusz się! Nie! Nie! Ja, rusz się! Nie! Jestem kłapouch, ja zawsze chcę zachować spokój, to jest mój cel. Bo wtedy lżej się żyje i dlatego wam przysięgam zachować spokój, to jest mój cel. Proszę cię, rusz się! Nie! Nie! Jestem kłapouch i każdą myśl długo przemyślam. Ja mam swój styl i zanim zrobię coś, to długo zastanawiam się, czy warto. Jestem kłapouch, ja mam swój styl. Zaraz z tobą inaczej porozmawiam, no. Nie, nie. Noga prawa, no. Jestem kłapouch, ja swoje wiem. Nie można nigdy zbyt spieszyć się, bo wtedy źle się zrobi to, co trzeba zrobić dobrze. Jestem kłapouch, ja swoje wiem. No, no słuchaj, dobra, pójdziemy na lodę, no. Nie! No, to kabusia. Nie! Cukierki kupię, no. Nie! No, to chodźże wreszcie, bo cię... Nie! Jestem kłapouch, ale nie leń. Kiedy pracuję, to wiedzieć chcę, czy to, co ja robię, z dobrych moich chęci pożyteczne jest dla kogoś. Jestem kłapouch, ale nie leń. No to chodź do pracy. Tak, tak. Kabaret Otto i kolejny przykład subtelnego, ale i skutecznego sposobu zasugerowania tutaj pójścia do pracy. Pan Mariusz podzielił się z nami na akademia.rozrywki@polskieradio.pl własnymi dokonaniami w dziedzinie udanej sugestii. Cytuję. Prośby, groźby, tłumaczenia nie pomagały. Moi synowie nie sprzątali po sobie brudnych ciuchów do momentu, aż zapakowałem je im do tornistrów. To pamiętny dzień w dziejach naszej rodziny. Pokoje synów lśnią czystością już trzeci rok. Mam nadzieję, że przynajmniej do matury ten stan się utrzyma. Gratulacje, panie Mariuszu, bo dzieciom sugeruje się niełatwo. Przeważnie to one skuteczniej sugerują niż my. Dziecko, kominiarz i święty Mikołaj. Mistrzowie sugestii, im się nie odmawia. Posezonową odprawę świętych Mikołajów przyprowadzi za chwilę Tomasz Jachimek, ale najpierw dytyramb na cześć guzika w wykonaniu Mariana Kociniaka i Andrzeja Zaorskiego z magazynu 60 minut na godzinę. Z pozoru dentystą, mnichem, doktorem z długim stażem, ale pozory to nie wszystko, z zawodu jestem kominiarzem. Z pozoru śnieżny mam charakter, czyste sumienie myśl i ozu. Życie niestety nie jest łatwe, bo życie jeden wielki pozór. Aniśmy biali, aniśmy czyści, dwaj kominiarze, nonkonformiści. A tę postawę kształtuje fakt, że choć jesteśmy, kominów brak. Olej! Aniśmy biali, aniśmy czyści, strajk o miniarze, nonkonformiści, a tę postawę kształtuje fakt, że choć jesteśmy, to mimo brak. Z pozoru szczęście przynosimy, de facto ludzie nam przynoszą, bo choć w przesądy nie wierzymy, odpukać warto brzęknie forsą. Z pozoru żyje nam się marnie, bo naród światły i nerwowy, w nocy są wszystkie koty czarne i jeden jasny kot pocztowy. Obywatele mali i duzi, łapcie za guzik, łapcie za guzik. Szczęście umyka, pytajcie je, bo szczęście zniknie, a guzik nie. Ale obywatele mali i duzi, łapcie za guzik, łapcie za guzik. Szczęście umyka, pytajcie je, bo szczęście zniknie, a guzik nie. Kabaret Jachim Presents, posezonowa odprawa świętych Mikołajów z elementami taktyki na przyszłość. Drogie święte Mikołaje, generalnie było dobrze, ale nie idealnie. Dlaczego w przeciętnym supermarkecie było nas dwóch, góra trzech? Przecież Mikołajów powinno być 50 na sklep. Z każdej supermarketowej uliczki powinien wybiegać święty Mikołaj. Na każdym stoisku i przy każdej półce. Ryby, perfumy, kółka zębate, przerzutki do rowerów, pasta do podłogi. Tam zawsze powinien stać jeden Mikołaj i zachęcać. Zachęcać i przypominać, że święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmawia Mikołajowi, nie ma serca. I dlaczego tak mało grany jest utwór Jingle Bells? To ma być jechane na okrągło, nie 12 razy, nie 15 razy dziennie. Kawałek trwa 3 minuty. Doba ma 1440 minut, wychodzi 480 razy dziennie. Proponuję limit 400, żeby się nie przejadło. A kiedy słychać Jingle Bells, Mikołaj powinien zachęcać i przypominać. Zachęcać i przypominać, że święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmawia Mikołajowi, nie ma serca. Więcej. Dlaczego sezon zaczął się tak późno? Pierwsze Mikołaje, i to nieśmiało, pojawiły się na ulicach miast w połowie października. 2,5 miesiąca przed godziną zero. Teraz będzie inaczej. Od lipca będziemy zachęcać i przypominać, że niedługo święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca. Pójdziemy jeszcze dalej. Wykurzy się z Wielkanocy skurczybyka zająca i będziemy wszechobecni przez cały rok. Z każdej święconki, ba! Z każdego jaja ma uderzać maskotka świętego Mikołaja. Podczas śmingusa dyngusa panny będą polewane przez świętych Mikołajów, zającom zostawi się prima aprilis. Tak jest. Niech zające robią jaja, my się zajmiemy porządnymi świętami. Przed każdą Wielkanocą Mikołaje powinny zachęcać. Zachęcać i przypominać, że już niedługo święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca. To jest współczesny marketing. Nie ma miękkiej gry, nie ma miejsca na romantyzm. Jeśli się komuś nie podoba, może odejść. Chętnych nie brakuje, każdy chciałby być Mikołajem i to z kilku powodów. Po pierwsze, wszyscy was lubią. Po drugie, roznosicie prezenty. Po trzecie, wreszcie, znacie adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca. Wiesz, co ci powiem, Chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku, nie ma w środku ogrysków, tylko od deski do deski. Peski. I z tej to właśnie przyczyny my z Chinią te dynie taszczymy. Dla pesek, bo peska to strawa niebieska, dla człeka, robaka i ptaka. I ptaka. Bo widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą nadwątlić mu zdrowie. Więc ty mi nie marudź, Chinia. Ty turlaj, bo to jest dynia. A ten, co ma dynię, to z dynią nie zginie, tylko jak statek popływa w dostatek. Więc to se pamiętaj, Chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku, nie ma żadnych ogrysków. Ino od deski do deski. O, widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą nadwątlić mu zdrowie. W świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą nadwątlić mu zdrowie. Janusz Grzywacz i sugerowanie Chini szczęścia wynikającego z dyni. Następny przykład sugestii na akademia.rozrywki@polskieradio.pl od pani Magdy. Nie tak dawno znalazłam przyklejoną do mojego biurka kartkę z napisem wszystkiego najlepszego z okazji dnia sprzątania biurka. Z podziwu nie mogę wyjść dla kogoś, kto tak sprytnie to wymyślił. I tutaj w nawiasie. To znaczy, ja wiem, że to przykleił mój mąż, ale udaję, że się nie domyślam. Koniec nawiasu. Biurko od tamtej pory lśni czystością. A co? O sugestii w związkach za chwilę opowie kabaret Hrabi. Jeszcze tylko jedno zagadnienie musimy przed tym rozwinąć. Ludzie, którym zasugerować się nie da. Niczego. Mimo najszczerszych chęci. Jest taki typ człowieka. Zaśpiewa o nim Hanna Okuniewicz. Dokładnie o 2:30 na rogu przy Gagarina głos czyjś głęboki i męski zapytał, która godzina. Nie zrozumiałam pytania, odrzekłam bardzo surowo. Tamten po prostu zbaraniał, tamten po prostu zbaraniał, a ja skręciłam w klonową. Lecz on wciąż mnie śledził wytrwale, aż wreszcie na podchorążych zapytał z bólem i żalem: długo będziemy tak krążyć? Nie zrozumiałam pytania, odparłam węsząc w tym świństwo. On po raz drugi zbaraniał, on po raz drugi zbaraniał, a ja pobiegłam z tym wińską. On rzucił się za mną na oślep i był już całkiem zdyszany, gdy pytał na Czerniakowskiej, czy my się czasem nie znamy. Nie zrozumiałam pytania. Pan nie jest moim kolegą. On już na nogach się słaniał, on już na nogach się słaniał, gdy szliśmy Bonifacego. Żal mi się zrobiło człowieka, bo biegłby tak za mną do Łodzi. Pytałam, na co pan czeka i o co się panu rozchodzi. Nie zrozumiałem pytania, wyjąkał głosem stroskanym. Zostałam na stegnach sama, on udał się na Bielany. Jurek, to jak ja się zdenerwowałam, rozumiesz? Czy nie rozumiesz, jak ja się zdenerwowałam? Byłam, no właśnie wróciłam z wywiadówki, wiesz, byłam w sprawie Kuby naszej w szkole, wiesz, dowiedziałam się, że Kuba fatalnie się uczy, wiesz. Pani Kasia powiedziała, że ma same lufy, same jedynki, wiesz, z zachowania, no też beznadziejne po prostu oceny. Ty wiedziałeś, że Kuba się źle uczy? Bo po prostu byłam na wywiadówce w szkole, wiesz, dowiedziałam się od pani Kasi, że nasza Kuba fatalnie się uczy, wiesz, po prostu beznadziejnie. Pani Kasia powiedziała, że no też w ogóle ma złe relacje z innymi dziećmi, bo też tam są dzieci w tej szkole. To nie jest tak, że Kuba sam ma całą szkołę dla siebie. Tam też się wychowują, uczą, tam też pracują, zarabiają pieniądze. Tam, no, co wydaje się dziwne pewnie, tam zarabiają też pieniądze, prawda? Byłam na wywiadówce, nie wiem, czy wspominałam. Się dowiedziałam, że Kuba źle się uczy po prostu i nie wiem, gdzieś popełniliśmy błąd, prawda? Tak się, że po prostu strasznie zdenerwowałam, rozumiesz? Po prostu tak się zdenerwowałam, że po prostu bardzo się zdenerwowałam. Także przyszłam do domu, trzasnęłam drzwiami, może niegrzecznie, ale jednak się zdenerwowałam i czuję się jakoś usprawiedliwiona. Po prostu, wiesz, także ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ewentualnie ty byś się zdenerwował. Byłoby miło. Po prostu chodzi o to, żebyś poszedł do Kuby do pokoju i zapukał do drzwi i tam wszedł do Kuby po prostu i powiedział, że jesteś jego ojcem. Nie, nie może być tak, że mieszkamy, wiesz, tyle lat razem i on nie wie, kto jest jego ojcem. Ojcem. On musi się dowiedzieć, prawda, że ty jesteś jego ojcem, że ty, ten, który ma wodopój przy telewizorze, to jego ojciec. Ale nie patrz błagalnie, nie ma wyjścia. Trzeba powiedzieć, że ten, który ma tam paśnik i tam żeruje, prawda, w pobliżu, to jego ojciec. Trzeba powiedzieć, że to jest jego stwórca. To trzeba w końcu powiedzieć. Nie, się wydaje niemożliwe, ale stworzyłeś, prawda? Coś trzeba w końcu powiedzieć Kubie. Trzeba powiedzieć, że ta mokra szmatka, która czasami leży na kanapie, to jego ojciec. On to musi to wiedzieć, prawda? Teraz chodzi o to, żebyś poszedł do Kuby. No Kuba, no ten mniejszy taki, no mniejsze takie. Potem większe było. Tak, żeśmy się dziwili, patrzymy, takie coś większe. Takie jak jaszczur taki nagle był. Malutki jaszczur, potem się nażarł sałaty i się zrobił duży jaszczur. Taki troszkę podobny do ciebie. Mówimy tylko, że większy jaszczur, mniejszy jaszczur, jeszcze mniejszy, no nieważne. Chodzi o to, żebyś, no żąda jedzenia, no taki ten tu chodzi, się czai czasami. Takie coś wkłada na plecy, tornister, to, no nieważne, dobra. Chodzi o to, żebyś poszedł do Kuby i bardzo proszę, żebyś tam przedsięwziął coś u Kuby. Ale bardzo proszę teraz ruszyć nogami, bardzo proszę iść do Kuby, bardzo to proszę tam weź przedsięw jakiś. Bardzo wziąć przedsięw, weź iść tam, bardzo proszę. I bardzo proszę wziąć może kabel od żelazka albo pas. I dokonać szeregu przedsięwzięć. Ale przepraszam, czy ja się kłócę? Nie, bo się tak lampisz na mnie, jak ja bym się kłóciła. Przepraszam, ale jest dyskusja, dyskutuję, prawda? Jest dyskusja? Jest dyskusja? Albo może jest, może ja czegoś nie dostrzegam. Halo, mamy kontakt, halo! Jurek! Nie, to przecież to moja wina, przecież to ja źle wychowałam Kubę. No przecież ludzie, a kto by źle wychował? Przecież wiadomo, że ja, przecież normalnie się uwzięłam na dzieciaka, wiesz. Najpierw se postanowiłam urodzić, se. Postanowiłam się, co tak będę z brzuchem chodzić? Wezmę, urodzę, wiesz. Urodziłam, że tak, wiesz, a potem zaczęło się fatalnie, zaczęło się złe wychowanie, wiesz, po prostu. Bo tak ty nic nie robiłeś, tak się lampiłeś, wiesz, to ja mówię, no to będę wychowywać źle, wiesz, kurczę, tak wiesz. Patrzyłam na błędy wychowawcze, mówię, o, fajny błąd, brałam, robiłam. Zrobili! Oddajcie mi mojego męża! Żart. Jurek, no co się z tobą dzieje? Ja nie wiem, Małysz przegrał? Tak. Podkreślam, jeżeli śmiech komuś zagłuszył smutną odpowiedź na pytanie zatroskanej żony, tak, Małysz przegrał. Nagranie z 2008 roku, ale powiedzmy, że zmienimy Małysz na stoch i wątek tak zwany aktualnościowy mamy poprawiony. A przecież sama sytuacja zarysowana w skeczu jest uniwersalna, a w sposobie sugerowania, zaprezentowanym przez Joannę Kołaczkowską, subtelności był ogrom. To był szczyt subtelności. Zostaje nam jeszcze do omówienia tylko obrona przed sugestią. O wyjątkowej filozofii, która może się w takich sytuacjach przydać, zaśpiewa za chwilę Joanna Lewandowska, słowa piosenki Andrzej Poniedzielski, muzyka Jerzy Satanowski. Ale zanim to, mamy dla Państwa zaproszenia na dzisiejsze spotkanie właśnie z Jerzym Satanowskim w Biurze Myśli Znalezionych. Na trójkowej scenie pojawi się również Joanna Lewandowska. Dzisiaj o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Jerzym Satanowskim. Proszę dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Teraz już Joanna Lewandowska. Umrzeć. Gdyby to by wiosną, ale nie tak jakoś ostro, na spokojnie, przez przypadek. Może we śnie, jak mój dziadek, ze spokojem w duszy, w głowie, właśnie we śnie, jak mój dziadek, a nie w panice, jak pasażerowie jego autobusu. Kiedy sen umami cię, to możesz przespać i własne zdrowie. Filozofia zeń, masz życie, to korzystaj zeń. Żyć się godzi, jednak żywi spanie nieuczciwe, to zmarnowany sens i tlen. Żyć się chciałoby tak między mi a not to be. Aby jakby dla zabawy, to zmarnowany sens i tlen. Szczęście domu nie omija, gdzie się ktoś uwija, a nie owija w koc i śpi. Zakręt w prawo, zakręt w lewo. Zwierzę leży, nie się nie szerzy, korzysta z wież ze swoich leż, kiedy leżenie mu się należy. Filozofia zeń, masz życie, to korzystaj zeń. Żyć się godzi, trochę żywi spanie nieuczciwe, to zmarnowany sens i tlen. Żyć się chciało, aby jakby dla zabawy, to zmarnowany sens i tlen. Szczęście domu nie omija, gdzie się ktoś uwija, a nie owija w koc i śpi. Dla zwolenników naukowego podejścia do życia powtarzam definicję filozofia zeń, czyli masz życie, to korzystaj zeń. Korzystaj zeń. I przypominam, spotkanie z Jerzym Satanowskim, na którym Joanna Lewandowska również się pojawi dzisiaj o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W ramach Biura Myśli Znalezionych nadal można dzwonić po zaproszenie na to spotkanie 22 i 7 trójek, a u nas to już powtórka z rozrywki. Muzyka. W dzisiejszej powtórce z rozrywki usłyszymy monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego, piosenkę zaśpiewa Andrzej Grabowski, skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka o perypetiach życia młodej lekarki na rubieży, a całość przygotował Andrzej Zakrzewski. On, en, ben, ben, parszet, manszet, czyli kulturalny. W światowych domach aukcyjnych wstrząs. Dyrektorzy Sotheby i Christie nie mogą wyjść z podziwu i zdumienia, że w dalekiej, biednej i niedocenianej Polsce ktoś wpadł na tak prosty i genialny zarazem wynalazek, rewolucjonizujący zasady handlu. W Warszawie podczas koncertu dobroczynnego w Pałacu Łazienkowskim po raz pierwszy w świecie przeprowadzono licytację w dół. Dotychczas w całej historii świata licytowano w górę, wskutek czego niektóre przedmioty stawały się bardzo drogie. Wynalazek licytacji w dół pozwoli nabywać rzeczone przedmioty tanio. Tym samym staną się one dostępne dla szerokich mas nabywców. Oto wyobraźmy sobie, że jesteśmy w domu aukcyjnym sztuki. Proszę szanownych państwa, oto obraz Bronka Więcka Młodszego, zawierający metaforę biblijną, a zatytułowany Kuszenie ryby. Jest to akwaforta, na obrazie widzimy wodę, rybę oraz nurka usiłującego ustrzelić ją z kuszy. Specjalnie opisuję obraz, gdyż on sam jest utrzymany w tonacji ciemnogranatowej, a właściwie czarnej. Niemniej autor zapewniał nas, że pod wierzchnią warstwą farby jest namalowana ryba i nurek. Proszę państwa, rozpoczynamy licytację. Cena wywoławcza 20 milionów. Kto da mniej? Słucham, szanowną panią. 19 milionów. Pani z diademem, numer 35, 19 milionów. 19 po raz pierwszy. 18 milionów. Pan w smokingu, 18 milionów. Śmiało, kto da mniej? Proszę licytować mniej, obraz na pewno jest tego wart. 16 milionów. Pani w coli, 16 milionów po raz pierwszy, 16 milionów po raz drugi. 15 milionów. Brawo za odwagę. Pan w okularach, pochwalamy tę decyzję. 10 milionów, brawo, pani numer 3, 10 milionów, proszę dalej. O, widzę wahanie u pani w pierwszym rzędzie, przelicza pani pieniądze w portfelu. Miejmy nadzieję, że nie ma tam 10 milionów, więc proszę śmiało licytować mniej. Trochę odwagi, no, no, 8 milionów, grunt to szybka decyzja. 8 milionów po raz pierwszy, po raz drugi, 5 milionów, kto powiedział 5 milionów? Pan w płaszczu, 5 milionów. Emocje rosną. 3 miliony. Pani w dżinsach, 3 miliony. 3 miliony po raz pierwszy. 2 miliony. O, proszę bardzo. Pani w dżinsach przelicytowała samą siebie. To się naprawdę rzadko zdarza. Ludzie, czuję, że zbliżamy się, tak, do... Milion. Milion. Pan z włosami, milion. Nie, nie pan. Ten kudłaty obok. A pan... Aha, pan... Pan pół miliona. Ulizany daje pół miliona. Pół bańki po raz pierwszy. Chwileczkę. Po kolei. Nie rozerwę się. Sam tu jestem, nie? Słyszę. Słyszę. Pani się nie drze. Nie jestem głuchy. 300 tysięcy. Głucha, co się drze. 300 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi. Ile? Dwie paczki. Chudy w waciaku daje dwie paczki. Stuwa. Kto powiedział stuwa? Bruda bez biustonosza daje stówę. Stuwa po raz pierwszy. Stuwa. Pięć dych. Kto to daje? A, szatniarka. Szatniarka, pięć dych. Pięć dych po raz pierwszy, pięć dych. Dyszka. Którym kurde wołał dyszkę? Cesiek. Cesiek daje dyszkę po raz pierwszy, po raz drugi i teraz ja wołam. Zero po raz pierwszy, drugi i trzeci. Sprzedane. Dziękujemy szanownemu państwu za przybycie i uprzedzam, żeby nie dotykać łapami mojego obraza. Się rozumie? Zapraszam następną razą. A teraz za przeproszeniem. Won! Nie potrzeba mieć, starczy byle śmieć, byle się uśmiechał do nas świat. Nie potrzeba mieć, żółto kwitnie mlecz, mlecz to fajna rzecz, mlecze zawsze z wiosną za pan brat. Żółto kwitnie mlecz, piwka złoty ciech, wolno włazi w łeb, piwka złoty ciech i zapada ciepły zmrok. Dobrych kumpli cały blok, mam o krok, dobrych kumpli cały blok, mam o krok, kumpli blok. Tu każdemu z nas wolno cieczy czas i nie świszcze nam przy dupie bat, wolno cieczy czas. Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd, wszelkich skarbów nieprzebranych skład, mamy słońca blask. Bo naprawdę fest jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest, tak naprawdę fest, że gdzie się jest. Tu każdemu z nas wolno ciecze czas i nie świszcze nam przy dupie bat. Wolno ciecze czas. Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd, wszelkich skarbów nieprzebranych skład. Mamy słońca blask. Więc gdy mówisz mi, że za mało ci, to mnie wtedy trafia szlak, że za mało ci. Zośka, ja życiowy wrak, powiem tak. Zośka, ja życiowy wrak, powiem tak, powiem tak. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, tak naprawdę fest, że się jest. Co to ani z lewa, ani z prawa, tylko z gumna. Jak teraz mawiają niektórzy pretendenci. Wszedł raz do mnie pacjent, wprost rozsadzony energią. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Nękają mną dwa problemy, a każdy z innej parafii. Jeden medyczny, drugi obywatelski. O, zacznijmy więc od pierwszego, bo mam go w małym palcu. Otóż posiadam żylaki i to dużo, o. Tu pacjent odsłonił się i unaocznił mnie pełny wachlarz żylaków na całej swej powierzchni. Głośno. Proszę pana, każdy jeden żylak należy przerżnąć, podwiązać i zdezynsekować, ale tyle tu tego, że to zajmie mnóstwo czasu. No właśnie, za jednym rozmachem można więc sprostać drugi problem. Chyba pani słyszała, że pan Kwaśniewski z kolegami szykują teraz nową konstytucję, od której zabliźnie przyszłość narodowa. Chyba słyszałam, tak. Więc może i my dopiszemy parę rozdziały, bo w Sejmie prawników nie ma, same małorolne i każdy wtyka co chce, a szary obywatel stoi z boku jak ryba i nie ma głosu. To prawda. Pani doktor będzie mię rżyła żylaki, ja będę układał punkta, a potem wszystko złożymy do kupy i ło! Ach, cóż za piękny i szlachetny i patriotyczny pomysł. A pan prawnik? Może prawnik, może lewnik. Żart, żart. Żart. Żart. To ja zacznę od tego dużego żylaka na prawej łydce. A ja od parambuły, czyli jaki ma być świata podgląd. Zręcznie przerżyłam żyłę zwrotną. Podwiązałam. I zdezynsekowałam. No, jednego mamy z głowy. A jak parambuła? Mam niejaką trudność, bo za dużo wyrazów bliskoznacznych. Teraz się biorę za politykę zagraniczną. A ja za tego małego żylaczka na podudziu. Co pan wpisał? Żeby każdy, kto jedzie za granicę za handlem albo za potrzebą, robił taką politykę, jaką mu ślina na rozum przyniesie, bo od tego jest wolność. Bardzo słusznie. Teraz obrobię lewą łydkę. A ja kobiety. Ciachłam. Podwiązałam. Zdezynsekowałam. I co? Kobiety mają być na równi, ale przed mężem każda ma mieć mordę w kubeł i mores. Brawo! Wbrew pani Labudzinie wprawdzie, ale po męsku. Teraz się zajmę nadudziem i żyłą odstrzałkową. A ja przejdę do gajów. Jakich gajów? Dokładnie nie wiem, ale chyba sadowniczych. Tu piszą, że gaje nie mogą być dyskryminowane, ale nie widzę nic o ogródkach chciałkowych. Za to ja widzę nabrzmiałą żyłkę na pańskiej skroni. Ciachamy? Ciachamy. Oraz zapisujemy. Każdy obywatel ma prawo do ogródka działkowego. O! Ma pan jeszcze troszkę tutaj drobnicy w okolicy od piszczelowej? Rżniemy wszystko, a ja na koniec dodam, że każdy ma wrodzone prawo do darmowej nauki, służby zdrowia, w trzysowiska, a podatki, żeby znieść. Tylko coś strasznie mnie bolą te rany po całym ciele. Ale za to jaki szmat pracy społecznie odwaliliśmy, nie? A jak z parambułą? Z tym najtrudniej. Przemyślę to w domu i jak przyjdę na opatrunek, to uściślę. Doskonale. Tak mnie to, wie pan, wciągło, że nawet nie musi się pan rewanżować na parapecie. Nawet nie zamiarowałem. Żegnam się nie za długo. I pomyśleć. Pomyśleć, jak to się można samo zrealizować i naukowo, i obywatelsko, byle tylko sprzągnąć wysiłek. A u nas niestety same indywidualiści i stąd ten bajzel. Do usłyszenia. Akademia Rozrywki. Kartka z pamiętnika młodej lekarki kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki, a na zakończenie Akademii Rozrywki. Na do usłyszenia. Piosenka z melodią skąd inąd może państwu znaną. Słowa do niej napisał Jerzy Jurandot, u nas w wykonaniu Jaremy Stępowskiego, który dzisiaj obchodziłby 90. urodziny. Na następną Akademię Rozrywki zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze, czyli chwilę po godzinie 14. Dziękujemy i do usłyszenia. Żyli w pałacu hrabia z hrabiną. On zwał się Rodryk, ona Franceska. A w drugim domu za ich meliną mieszkała sobie jedna Wyśniewska. Niewinne serce miała hrabinia i takąś duszę pieską niebieską. A on był gałgan i straszna świnia i pyki grylił się z tą Wyśniewską. Biedna hrabinia łzami plakala, ściąglej żalości wyschła na deskę i na kolanach męża błagała: łatcie przedraniu, łat tej Wyśniewskę. Próżno chodziła z hrabią na łudry, na próżno kleła swą dolę pieską. On ciągle ganiał do tej łachudry i szeptał czule: łoty Wiśniewską. Aż raz hrabinia miecz zdjęła z ściany, zmierzyła hrabię okiem królewskim. Siedź tu, powiada, ty w herb drapany, dzisiaj nie pójdziesz do tej Wiśniewskiej. On zaś będący pod alkoholem, czyli jak mówią, zalany w pestkę, wyrżnął hrabinie lubem pan tresole i dawaj gazu do tej Wyśniewskiej. Biedna hrabinia padła na dywan, cała zalała się krwią niebieską, a gdy już czuła, że dogorywa,